राम शरदे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण, दसवीं विक्रम संवत 2058, 13 सितंबर 2001, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। एक भी बात मान ले आप, एक बात कि हम भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस बात को मान ले, स्वीकार कर ले, हम भगवान के बेटा बेटी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई वंशो जीव लोक में जीव भूत सनातन, एक बात स्वीकार कर ले। और संसार हमारा नहीं है, दूसरी बात यह है, शरीर हमारा नहीं है, संसार की कोई चीज हमारी नहीं है, और हम ईश्वर के पुत्र हैं, ये दो बात है। अगर इसको स्वीकार कर ले तो बहुत शांति है। आजकल इस बात की आवश्यकता ज्यादा है, दुनिया सब विकल हो रही है, विकल शांति नहीं है, अशांति हो रही है, मारने वाले भी शांत नहीं है, मरने वाले भी शांत नहीं है, शांति का रास्ता यही है, एक ही, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, ये दो बात की बड़ी भारी आवश्यकता है। यह शांति रहेगी, अशांति बढ़ रही है, कितनी बढ़ेगी इसका पता नहीं है, इसके सिवाय शांति नहीं है। ये बार कर भी मार करके हम विजयी हो जाएंगे, ये उपाय अपनी दृष्टि बढ़िया नहीं है, भगवान के हैं हम, हमारे भगवान है, भगवान के साथ संबंध हमारा घनिष्ठ है, और संसार का संबंध है नहीं, ये बात प्रत्यक्ष है कि संसार की वस्तु मिलती है और वियोग हो जाती है, ये बहुत दामी बात है, जो मिलती है और वियुक्त हो जाती है वो अपनी नहीं होती, ये एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। शरीर है जिसको अपना मानते हैं, ये वियोग होगा, इसका वियोग होगा ही, ये सब जानते हैं, किसी से ये अपरिचित बात नहीं है, मिला है और वियोग हो जाएगा, मिला है और वियोग हो जाएगा, संसार जितनी चीजें मिलती है सब वियुक्त होने वाली है, तो इनका मोह करने चाहिए, ये मौका है बहुत बढ़िया, एक शांति का मार्ग है, ये शांति का अब नाश करके शांति चाहते हैं, होने वाली नहीं है, ये होने वाली नहीं, एक प्रभु का आश्रय होने से शांति मिलेगी, औरों को भी शांति मिलेगी, जो प्रभु के आश्रित है उनके द्वारा शांति मिलेगी, और शांति का मार्ग नहीं है। भाई बहनों को चेतना चाहिए कि जमाना बहुत विचित्र आया हुआ है, अब तो केवल भगवान का उजड़ना चाहिए, बस जीवे तो ही भगवान के, मरे तो ही भगवान के, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारी वस्तु कोई नहीं है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण बात है। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे भगवान है, संसार हमारा नहीं है, ये चार बात है। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, आवश्यक है ये बात, बहुत जरूरी है, अपने लिए भी, दुनिया के लिए भी, औरों के हित के लिए भी। अपने भी शांति मिलेगी, औरों को भी शांति मिलेगी, अपने को सुख मिलेगा, दूसरों को सुख मिलेगा, सबके लिए। भगवान के काम है, हमारे भगवान है, भगवान के काम है, और शांति का रास्ता नहीं है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, सी नहीं लग रहा है, गर्मी लगे गर्मी। भाइयों बहनों चेत करो, भगवान के सिवाय कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अपना कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, चारों बात है। और हमारी कोई वस्तु नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये भित्र में दृढ़ता से मान लें। भगवान के हम है, हमारे भगवान है। जैसे हरेक के लिए भाई माँ बाप है हमारे, तो माँ बाप असली भगवान है हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस बात की बहुत आवश्यकता है, इसके बिना शांति नहीं है, पक्की बात है। हम भगवान के हैं, जीवे तो मौज है, मरे तो मौज है, इसमें सब तरह से मौज है, सब तरह से मौज है, और शांति नहीं है। हम केवल भगवान के हैं। मेरी तो ये प्रार्थना है, और चिंता छोड़ दो, आप चिंता छोड़ दो, कोई चिंता नहीं, केवल यही भगवान ही हम है, हमारे भगवान है। और हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये चार बात है। संसार में हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये पक्का विचार कर लो। ये चाहिए दिखा तो चाहिए कुछ नहीं हमारे, और साथ रहेगा नहीं। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये साथ रहने वाली चीज है ही नहीं। हृदय से बिल्कुल दृढ़ता से ये मान लो, ये चीज हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारे केवल भगवान है, भगवान के हम है। संजो सुंदर अवसर है, मका मौका है, बड़ी अच्छी बात है। हम भगवान के, भगवान हमारे, ये दृष्ट है, ये सब ये हमारा नहीं है, हमारा रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। और भगवान हमारे, हम भगवान के, ये रहेगा, ये नित्य है और ये अनित्य है। सार बात है, सार बात एकदम। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान का हूँ मैं। इन चारों बातों पर दृढ़ हो जाए, पक्के हो जाए, तो सदा आनंद रहेगा, सदा आनंद रहेगा। अभी विश्व में क्षोभ हो रहा है, एक क्षोभ बढ़ेगा, ऐसी चाल मालूम होती है। भविष्य को हम जानते नहीं है, परंतु चाल ऐसी है ये खूब बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बात है। इस वास्ते अभी ज्यादा आवश्यकता है, हर समय आवश्यकता, हर समय श्रद्धा के लिए कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात संसार के लिए और भगवान हमारे राम भगवान के हैं, ये दो बात है। निहाल हो जाएगा, निहाल और शांति नहीं है। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं मनुष्य को अपना न माने, मनुष्य को अपना न माने, संत और महात्मा हो कैसे तत्व ही हो, जीवन मुक्त हो, प्रेमी हो, ये बात बताई है कि हे रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। तो सेवक साथ में है परंतु वे भगवान से सीखे हुए हैं, भगवान ही है वास्तव में, भगवान के भगत होने से ही वे हमारे हैं, हमारे चिंतन है, स्वतः नहीं है और भगवान स्वतः ही हमारे हैं, स्वाभाविक ही, आप स्वाभाव ही। हम भगवान को माने भगवान को न माने, नास्तिक से नास्तिक हो, भगवान का खंडन करते हो, भगवान उनके भी है, उनको भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान के प्यारे हो सकते हैं। भगवान जैसा उदार कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, को होगा नहीं, को हो सकते ही नहीं, स्वाभाविक स्वतः स्वतः स्वाभाविक। सूर्यम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के शब्द है, क्रूर के भी अक्रूर के भी सबके भगवान अपने हैं। भगवान के सिवाय कोई ऐसा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, वो सदा है, सर्व सर्वत है, सर्वज्ञ है, सर्वसुद है, सबके हैं, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है और सबके हैं। वे नहीं के भक्तों के, ऐसा नहीं है, जैसे भक्तों के भगवान है ऐसे दुखियों के भी भगवान है, आर्त के भी आरती हड़कना भगवान है, पतितों के भी पतित भगवान है, जैसे भक्तों के है ऐसे पतितों के भी है। तो भक्त से लेकर पतित तक सबके भगवान है, सब भगवान के हैं। भगवान बहुत दयालु, बहुत विचित्र है, उसकी महिमा कोई कह सकता नहीं, कह सकता ही नहीं, अपार है, अपार अपार अपार, अनंत अनंत अनंत, असीम असीम, वो प्रभु हमारे हैं। सज्जनो सच्चे हृदय से अपने सब भगवान के हो जाए, हो जाए, इस वास्ते कहते नहीं मानते, इस वास्ते है ही भगवान के, हो जाए दूसरों के जो भगवान के न हो, भगवान के ही है, पर अपने को संसार का मानते हैं, इस वास्ते कहना पड़ता है भगवान के हो जाए, हमारे भगवान ही है और कोई हमारा नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए और केवल भगवान हमारे, भगवान ही चाहिए, आवश्यक हमारे भगवान ही है। एक भरोसो एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। सज्जनो ये बहुत बढ़िया बात है, संतों ने निर्णय किया है, संतों ने निर्णय किया है, संतन मेरे निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, पुराण इतिहास वो मंथन करके, जैसे दही मंथन करने से मक्खन आ जाता है, घी आ जाता है, ऐसे संतों ने खुद ने विचार किया और मत पुराण इतिहास भलवे को दो ही स्वरूप के हरि का हरिदास, उसमें हरि है मुख, हरिदास ही उनके जो दास हो गए वो भी वैसे हो जाएंगे, वैसे पर वो हो जाएंगे। अरे भगवान है पहले से ही सदा से ही, वो हुए नहीं, वो बनावटी नहीं है, परंतु उसे शरण जाने से वे भी हो जाते हैं, वे भी बिना हेतु हित करने वाले स्वाभाविक हो जाए, स्वाभाविक जैसे भगवान स्वाभाविक शुद्धम स्वरूप होता नाम, ऐसे ही उनके लिए शुद्ध सर्वदेही नाम, शुद्धम स्वरूप होता नाम तो शुद्ध सर्वदेही नाम, देहधारी मात्र के शुद्ध तो हेतु रहते जुग जुग पुकार, उनमें भी भगवान ही मुख्य है, भगवान के समान भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। इस वास्ते प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, हृदय में सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इसके समान कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सच्ची बात है। हे नाथ, हे नाथ, परम दयालु है, परम हितैषी है, परम सुहृद है, जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है, सब छोटा है, पुराणों में, वेदों में, श्रुतियों में, संतों की वाणी में बहुत कहा है, पर सब इकट्ठा करना पर भी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा है। उनकी महिमा अपार है, अनंत है, असीम है, गिनती नहीं है, ऐसे भगवान है वो हमारे हैं, जिसकी महिमा का अंत हो ही नहीं सकता, ऐसे अनंत महिमा है, अनंत शक्ति है, अनंत प्रभाव है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत ही अनंत सब तरह से, इतने अनंत होते हुए हमारे हैं, ये विशेषता है। जो सब उसने समर्थ होता है वो कुछ गरज नहीं करता, परंतु भगवान में ये विलक्षणता है कि ऐश्वर्य माधुर्य में कोई अंत नहीं है, अनंत है, फिर भी प्रेम करते हैं, हमारे से प्रेम करते हैं, गायों के सामने गाय भी देखती तो उसको प्रेम करते हैं, उसको स्नेह करते हैं, मनुष्यों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, रक्षा करते हैं, अपना मानते हैं, ऐसा कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। दो बताते हैं कि भगवान और भगवान के भगत, तो भगवान के भगत होते हैं, भगवान के शरण होने से, भगवान के शरण होने से बन जाते हैं वे, और भगवान स्वाभाविक ऐसे है। नास्तिक को भी भगवान अपने समान बना देते हैं, नास्तिक को भी, उनके भी शुद्ध है, सबके शुद्ध है, सबके शुद्ध है। इस वास्ते सबसे प्रार्थना है कि भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने, भगवान को अपना, अपने को भगवान का। मैं भाई मानसु ईश्वर अंश जीव विनाश ही, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, एक ईश्वर है और कोई अपना नहीं है। सज्जनों सच्ची बात है, पक्के मान ले अपने, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, और कोई अपना नहीं है, सुहृदम सर्वभूता नाम हरवेर सुहृद सर्वदेही नाम। भक्तों के वर्णन में आता है सुहृद सर्वदेही नाम, मातृ से दारिद्रों में प्रभु सुहृद। भगवान के होते ही सबके सुहृद स्वतः हो जाते हैं स्वाभाविक, उनकी छाया है, उनके असर है, उनका असर पड़ते ही हेतु रहित हो जाते। हेतु रहित जग जुगुपकारी तुम तुम्हार सेवा करारी, इस वास्ते भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामिन, ऐसे उसके शरण हो जाओ। शरणागति के समान कोई है नहीं। गीता में भी सर्वगुह्यतम भूया श्रो में परमम बचा, सर्वगुह्यतम एक बार आया है, ये शब्द एक बार है, सर्वगुह्यतम भूया श्रो में परमम बचा, सबसे अत्यंत गोपनीय परम वचन सर्वगुह्यतम, सबसे मार में खर्ची बात भगवान है। विश्वास से भगवान के हमारे भगवान हमारे हैं, ये पक्की बात हृदय में स्वीकार कर लो। से मान का युवा नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं, इतने बड़े होकर के भी साधारण साधारण के प्रेमी है, पशुओं के भी पक्षियों के भी राक्षसों के विरुद्ध है, उनके भी ऐसा कोई नहीं हुआ, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं। सबसे अधिक शांत सावधान, सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक विद्वान, सबसे अधिक अच्छे अच्छे गुण, जो सबसे सीमा है, ऐसे भगवान है। वो भगवान हमारे हैं, हम साधारण के भी हैं। भगवान अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं, अपना सामर्थ्य भूल जाते हैं, अपनी शक्ति भूल जाते हैं। भक्तों के लिए ऐसे भगवान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक एक एक एक एक एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक।